राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 22 मई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम परमात्मा में स्थिति हो गई स्वाभाविक कुछ भी चिंतन न करे वहां स्थिर हो जाए जो एक दो सेकंड नहीं हो वहां से ऐसे आत्मसंसम बने कृत्वा न किंचित चिंतित परमात्मा सब जगह मौजूद है वह कुछ भी चिंतन न करे कुछ भी चिंतन न करने से वो परमात्मा में स्थिति स्वाभाविक हो गई। चिंतन करने से संसार की होती है, ऐसे कुछ भी न करे तो परमात्मा में स्थिति होती है। अब जहाँ है वहाँ है कुछ भी चिंतन न कर, न परमात्मा का न आत्मा का न और किसी का कुछ भी चिंतन न कर, न किंचित भी चिंतन। किंचित मात्र चिंतन न कर, जहाँ स्थिर वहाँ स्थिर वहाँ परमात्मा है, परमात्मा सब जगह है, ऐसा विलय करके कुछ चिंतन हो जाए तो उसे परवाह नहीं करे। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं तो कोई चीजें नहीं करते हैं, मतलब नहीं, कोई पशु पक्षी है, पत्थर पड़ा है, कूड़ा कर चुका है, कोई मतलब नहीं। ऐसे कुछ भी चिंता कुछ चिंता हो जाए तो भी परवाह नहीं करे, अपना कुछ भी चिंता न करना। आप भी स्वतः परमात्मा में स्थिति हो गई, क्योंकि आत्मसंस्थम मन कृत्वा आपने सर्वव्यापक में मन लगा दिया। सर्वव्यापक परमात्मा है तो जहाँ है वहाँ पूर्ण परमात्मा है, तो कुछ भी चिंता न करे, हो जाए तो भी परवाह नहीं, ना तो उसको भला समझे ना उसको बुरा समझे ना मन में भी कोई चिंतन बना रहे ना ये विरोध करे कि चिंतन क्यों हो गया, अपने उदासीन उससे मतलब नहीं। कोई चिंतन हो जाए तो जाओ, नहीं हो जाए मत हो जाओ, अपने कुछ नहीं। आप चिंतन हो जाए तो प परवाह नहीं, उसे उदासीन हो जाओ। वो बने न बने कोई संकल्प करो, सब शांत सब यह चिंतन करने से ही संसार आता है। संसार तो गया और परमात्मा है जो बजू परिपूर्ण मौजूद है, वो बहता नहीं है और रहता है, रहता संसार बहता है। तो कुछ भी चिंतन न करेंगे तो संसार के साथ नहीं रहेंगे, आप परमात्मा में रहेंगे। मन यदा चिंतन हो जाए तो जाओ, आप अलग है मन अलग है, आप चिंतन कुछ नहीं करते। किसी प्राणी का चिंतन हो जाए हो जाओ, जैसे आप चिंतन नहीं थे उस समय की कुत्ते का गधे का चिंतन बेगा तो आप क्या मतलब, अपने कोई मतलब नहीं, न बुरा अच्छा समझे न बुरा समझे, न चिंतन ये बढ़ा रहे न ये चिंतन मिट जाए, संबंध तोड़ दे, अपना संबंध न रखा। बहुत बड़ाई हो गई है, सब जगह परिपूर्ण है, ये बात अगर पर हो जाए इससे ऊंचा कोई ध्यान नहीं है। तो चुप रहे तो परमात्मा में स्थिति हो गई, चिंतन करे तो संसार में स्थिति हो गई, कुछ चिंतन न हो आप साधन होता होता है, जहां भी कोई समझ नहीं किंच चिंतिए। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, सबसे बढ़िया चीज है। वो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, श्री की तीखी नोक टिके कितनी जगह भी खाली नहीं है, सब जगह है। ये है का बात, कोई चिंतन हो जाए उसको अच्छा मन रखो, उसको शायद संबंध के बजे कोई संबंध कितने दिन होते रहो न होता रहो कुछ भी अपने को कुछ नहीं करो। ये बहुत बढ़िया ध्यान है, परमात्मा का ज्ञान है। ये अगर समझ में आ जाए तो हर एक काम करते हुए मैं कुछ भी करता हूँ, कर्मण्य भी तबियत तो भी नहीं किंचित करो विचार। नहीं चिंचित करो नीति यू तो मरने तत्व अहंकार विमूल आत्मा करता हम मान्य थे, तो वहां माने तो मैं कुछ नहीं करता हूं। कुछ चिंतन हर समय हर समय से विश्वास कर ले परमात्मा है परमात्मा है नहीं बेहतर है नहीं है परमात्मा है परमात्मा बेहतर संसार। मैंने से अपना मतलब नहीं है, अपना समझ नहीं है, बुद्धि भी सात्विक, धृति भी सात्विक, मन भी सात्विक, जल्दबाजी नहीं कर, सब संसार से उपराम होकर उसको पाए, कुछ भी चिंता ना कर, न किंचित भी चिंता, एव किंचित करो मेरे. अगर ये ध्यान आपका रहे दिन भर कोई काम करे तो भाई ये ध्यान ही नहीं आ सकता, गुणा गुणे से वर्तन थे, गुणे गुण मत है, नान्य गुणे खाता गुण ये प्रकृति में प्रकृति बस गर्माने के लिए माना है, प्रकृति हमें ध्यान ही नहीं हो, ख्याल ही न करे, चिंता हो रहा है न हो रहा है कुछ नहीं कर, बहुत बढ़िया चीज है. भक्तास्ते अतीब ने प्रिया, भगवान भगवान प्यारे देखो आप अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, मन में चिंतन हो तो है कहीं पशु पक्षी का चिंतन होता है. जैसे अभी वर्तमान में संसार में कई काम हो रहे हैं, कई भजन धन कर रहे हैं, कई हिंसा कर रहे हैं, कई हल्ला कर रहे हैं, कई सुख है, अपना कोई सुख ना चुपरने संबंध है ना लेवले संबंध है, कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं जन्म हो रहा है, कहीं मृत्यु हो रही है, कहीं गाना बजाना हो रहा है, कोई भी अपने क्या मतलब, अपने कोई मतलब नहीं, अपने जो है वो ये है. हर समय ये ख्याल रखे मैं कुछ नहीं करता हूं, नहीं वो किंचित करो थी, नहीं वो किंचित करो नहीं थी, नहीं वो किंचित करो थी सा पूर्ण परमात्मा है, बहुत सुगम है, बहुत बढ़िया दुनिया में कई काम हो रहे हैं, किसी काम के लिए हमारा संबंध नहीं, कहीं घाटा होगा कहीं नफा हो गया, कोई राजी हो गई कोई नाराज हो गए, कहीं जन्म हो रहा है कहीं मृत्यु हो रही है, कहीं वो गाना बजाना हो रहा है कहीं लड़ाई हो रही है, अपने क्या मतलब, बहुत बढ़िया ध्यान पायो परम श्राम. जैसे आदमी चलते चलते थक जाता है थोड़ा बैठ जाएगा, दिन भर काम करते करते टहाव चलती सो जाए तो इंद्रिया में सुशक्ति आ जाती, तो जागृत में चुप हो जाए, करने से थकावट होती है, न करने में कोई थकावट नहीं होती, करने में दो आदमी बरोबर नहीं है, नहीं करने में सैकड़ों हजारों आदमी सभी कुछ भी न करे, सौ दो सौ हजार को एक सब तो वो एक परमात्मा करने में दो आदमी बहुत बने, बोलने में सब अलग अलग है, न बोलने में एक हो जाएंगे, पंडित से पंडित हो मूर्ख से मूर्ख हो, बोलने में बड़ा भारी फर्क, चुप होने में कोई न करने में सब सब परमात्मा देखने में अलग अलग किसी को देखता भी नहीं, चश्मा न देखने में कोई फर्क नहीं, कोई चश्मा बोलने में सब अलग अलग, न बोलने में न करने में सैकड़ों हजारों एक हो जाने वो एक परमात्मा, परमात्मा का स्वरूप है कुछ न करना, देखने में सब अलग अलग, न देखने में सब, बोलने में सब अलग न बोलने में सब, चलने फिरने में सब अलग अलग है न चलने फिरने सब, क्रिया करने में अलग अलग है विश्राम करे, सब जगह परमात्मा है ऐसा निश्चय करके सब हो जाए, हजारों आदमी एक काम करने में चतुर आदमी अलग अलग करने और न करने में सब बहुत बढ़िया शेर पर परिश्रम छोड़ परिश्रम कुछ नहीं, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक घन श्याम सात नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।